Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina pierwsza. Witamy Państwa w składzie Elżbieta Różycka, realizacja dźwiękowa i Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Zapraszamy na dwugodzinne nocne muzykowanie w Trójce. Otwiera je Electric Light Orchestra. I'm Electric Light Orchestra to zespół, którego duszą i ciałem był utalentowany twórca piosenek, grający na wielu instrumentach i tworzący oryginalne aranżacje muzyczne Jeff Lynne. W latach 70. i 80. to był pop na najwyższym poziomie. Electric Light Orchestra powróci jeszcze w naszym nocnym muzykowaniu, a my w wyobraźni przeniesiemy się teraz na wydany niedawno koncert zespołu The Cure. Jesienią 1993 roku ukazał się koncertowy album bardzo już wtedy popularnej brytyjskiej grupy The Cure. Zawierał nagrania zarejestrowane rok wcześniej w stolicy Francji, no i stąd jego tytuł Paris. Z niewielkim poślizgiem, bo dopiero w tym roku, w miniony piątek, wydano jubileuszową edycję tego albumu, taką na 30-lecie, zremasterowaną pod okiem i uchem lidera The Cure, Roberta Smitha. Oto dwa kolejne nagrania. Tak brzmi zespół The Cure na nowej edycji koncertowego albumu Paris. Skoro jesteśmy przy koncertach, w najbliższą sobotę w Krakowie wystąpi popularna grupa Judas Priest, która na początku marca wydała swój kolejny album studyjny. No ale to nie będzie jedyna atrakcja tego wieczoru. Krakowski koncert otworzy zespół Uriah Heep. Oh, Z oryginalnego składu Uriah Heep pozostał już tylko gitarzysta Mick Box, ale brytyjski zespół wciąż działa, występując na koncertach i nagrywając płyty. Wysłuchali Państwo dwóch nagrań z albumu Living the Dreams 2018 roku. No, Uriah Heep z pewnością wykonuje także swoje klasyczne piosenki, klasyczne utwory te z lat 70. Drugim supportem sobotniego mega koncertu w Krakowie będzie grupa Saxon, która swój najnowszy album wydała w tym roku. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oh, Tak brzmi Saxon na albumie Hellfire and Damnation wydanym w tym roku. No i tak zapowiada się, trzeba przyznać, fantastycznie ten sobotni krakowski koncert Uriah Heep, Saxon oraz Judas Priest kolejno na jednej scenie. W Nocnej Trójce zmieniamy klimat muzyczny i posłuchamy teraz świetnego hiszpańskiego gitarzysty Javiera Vargasa. He's been waiting for a war to play for his crowd that's been looking forward to his show. Great expectations when he steps into the light. Lay down the groove with this band, they're heating up the night. Feel the come straight from his heart into your soul. It makes you feel so good tonight. You will forget about the cold. No denying, you know it's true. He is the king of the Latin blue. He's the man, he's got it all. If something is on, he is the call. Show. He's got his pick, he's never alone. You know he's paid his dues. He is the king of the Latin song, but certain you bring tears to your eyes. He sings for the ladies, he's known they're ready for his sweet lies. I was later, he's still hanging.